दराज का कुल वो मस्त आँखी दराज का कुल कमाल है अबरू जो तीर निशकान वो मस्त आँखी दराज का कुल कमाल हजार गमजे हर एक अदा में हजार गमजे हर एक अदा में हजार फितने नजर में पिन्हा मस आँखी दराज का बयाज़ सब है अज़ल है। راز کا کھل کمال ہے ابرو تو تیر مژگان ہزار غمزے ہر ایک ادا میں ہزار